بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينجي كرهيمو حاميم آميم والكتاب المبين نعبا وكتابو إناچو بينيشا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Hakika sisi tumeifanya Qur'an kwa Kiarabu ili mfahamu. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Na hakika hiyo imo katika asili ya maandiko yaliyoko kwetu ni tukufu na yenye hikma. Afanadribu ankum adh-dhikra safhan ankum tum qauman musrifin ye tuache kukumbusheni kabisa kwa kuwa nyinyi ni watu mliopita mipaka kwa ukafiri. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin na manabii wangapi tuliwatuma kwa watu wa zamani. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un na hawajii nabii yoyote ila walikuwa wakimkejeli. Fa ahlakna ashadda minhum batshan wa mata mathalul awwalin na tuliwaangamiza waliokuwa na nguvu kushinda wao na mfano wa watu wa zamani umekushapita. Wala in saaltahum man khalaqa samawati wal arda layakulunna khalaqahunna al-azizu al-alim na ukiwauliza nani aliyeziumba mbingu na ardhi bila shaka watasema kaziumba mwenye nguvu mjuzi. Alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun ambaye amekufanyieni ardhi kama tandiko na akakufanyieni ndani yake njia mpate kuongoka. Walladhi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan mayta kadhalika tukhrajun na ambaye ndiye aliyeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi na kwa hayo tukaifufua nchi iliyokufa na namna hivi ndivyo mtakavyotolewa. Walladhi khalaqal azwaja kullaha waja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun na ambaye ndiye aliyeumba katika kila kitu jike na dume na akakufanyieni merikebu na wanyama mnaowapanda. Litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaitum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin ili mkae vizuri migongoni mwao kisha mkumbuke neema za Mola wenu mlezi mnapokaa sawa sawa juu yao na mseme ametakasika aliyemfanya huyu atutumikie na tusingeliweza kufanya haya wenyewe. Wa inna ila rabbina lamunqalibun na hakika sisi tutarudi kwa Mola wetu mlezi. Waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin na wanamfanyia katika waja wake fungu kwa hakika mwanadamu ni mtovu wa fadhila aliyedhahir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Surat Az-Zukhruf imeteremka Makka. Imeanzia sura hii kwa harufi mbili za alfabet na ikafuatia kwa kuitaja Qur'ani na kueleza cheo chake kwa Mwenyezi Mungu